الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال الله تعالى أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون وقال الله تعالى ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يزني زان وهو يزني وهو مؤمن أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مند و حاضرین و ما دا اللہ رب العزت کتاب یوسو آیاتو نستا سڑوان دے تلاوت کل او صحیح صاد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا احادیث مبارکونا نن یقینا چډیر لوی د فتنو دور دے او امت مسلمہ ډیر د امتحان او د آزمائش او د تکالیف د دور سره مخامخ دے خو یاد ساتئی سمره تکالیف او سمره مصائب چې په دې امت بانی دنیا کې راضی نو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داغی دراتلو سا اسباب ذکر کری او دا آغا مسائب دا پورتکولو تعلیمات او طریقیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خودلی سمر پریشانی چی انسان تا و خاص کر مسلمان تا دد پدی زندگی کے مخی ترازی نو داد اخپلو گناہنو او د بدو اعمالو د سپیروالی د وجنا نن تاسو گو رئی زی پزیبان امت مسلمان د قحط سر مخامخ دے دا سی زیون دی چلتا انسانان او زناور د تند نمری بلوچستان کی روزانہ پزرگن و حیوانات انسانان دا د تند نه ہلاکی بلکہ آغا علاقہ خلاص لری دا کوہاٹ او دغا علاقو کی بازی زیدہ سی زیون دی چلتا بالکل دو بو کمی رے یو خدا الله رب العزت مونږ او تاسو له خپل قدرت خی چې دغه بو پور کولو او د دې په اسانه طریقې رئیستو باندې کا الله قادر دی نو الله د دې په ختمولو قادر دی. قران حکیم کې رب العالمین بار بار وای او خاص کر د سوره ملک تبارک الذی په اخیرنی آیات کې وای اللہ فرمائی قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. اے زما حبیب دی امت دی وایا خبردار را کئی اللہ وی کزداؤ بدر لوچو گرزوم یاد کویانو بدم رکت بوزم نو سوکشتره چه تاسوله دو بو انتظامو کی. قرآن حکیم کلوی افرائیتم الماء الذی تشربون. آیا تاسو سوچ و فکر کرده ده داغو بو بارکی چه تاسو اس کئی اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ. دارا تووائی ایزما بندگانو چی داد وریزین تاسو را نازل ویو کزی را نازلوم لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ جَاجًا فَلَوْ لَا تَشْكُرُونَ. الله وی کزو غاړم زما خوښ نو دا وب به تروی جوړې کم نو چې کله ز تروی او ترخې کوم نو شکر اول نه ادا کوي. او ډیر خبرې هم او تاسو په بادشاهانو ورته پو و یوړو بادشاه ګران کړی او افلانې شی وې دی فلانی ګران کړی دا باران سوک نه ورې دام دا غلاس کړي سر وړو خوځه بادشاہ ګران کل ګوڑا در لاغ ګرانه ک چینی او چېغه ګران کل نو دا باران سوک نه ورې دا مغی سار کړي دام زمونږ یو نقصان دی چې خپل عیبونه په بل ورته پو ک بادشاہ خراب دی ظالم دی نو دام زمونږ او استادو د ګناهونو د اعمال وجه ک قحط راغله قحط ندام زمونږ استاد سود اعمال وجره سمرا مسائب چی پدی دنیا کی منگو تاسو وینو نو داد چا دا وجی ندی دا دی را نازل انکے او پیدا کنکے اللہ دے او سبب ورد زمو استاسو عمل قرآن پاک فیصلہ کڑے اللہ وی سور روم یو اشتما پارا کے زوہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس اللہ وی فساد سرگن شوے دے پہوچا کے او پا دریابنو کے دا د خلکو د اعمالو د وجنا مونږ او تاسو له اجتماعي توبه استل پکار دي. د قهر دراتلو سه اسباب نبی علیہ السلام ذکر کړي او نن دې مونږ سوچ کو چې مونږ کشتاو کنا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی وی کل چی پیو قوم پیو امت کی زنا و لواتت و بدکاری عامشی نقحت ورازی کل چی زنا لواتت و بدکاری عامشی نو دا اخیرت اغا سزائے پریز دنیا کی وسط سزائی قحت ورازی نندیشی بالکل دا عموم یو صورت و شکل اختیار کرے دیشی بالکل د عموم او د عاموالی یو صورت اختیار کرے. زناگان عام دی لواتت عام نے داغی او سزا دادا چی قحط مسلط شو داغی دو وجن قحطو نرازی اس دا قحط بسبب لرکی چی امت مسلمہ خوف الہی پزر کراولی او دل واتت او د زنان توبو بازی او دا غیر پاره یو اسباب نو گرا یو سریحی او حقیقی او کامل بدکاری او زنا دا یو دا سیدی چی شریعت کی آغا که کامل زنا ندا خو نبی علیہ السلام ورت زنا ویلی سترگی وی زنا کئی لاسونه زنا کوي خپې زنا کوي دلا دستور کو زنا سره قتل یعنی پردو محرمات و زنانو ته قتل. نن امت مسلمه کور کی پټېوی او وی سی آر کې ولګوري کنه ګوري ول حاجیان دی سپینی سپینی گری دی تسبیحات هم ګوره بازه ټېوی تم مخله تسبیح نیولې خبر والا اغیلم گوری اور تسبیحات مڑے دستر کو زنا دغد چی بس دی تگوری یا نور پردو محرمات تگوری دا سمرا مشوی دی بازار انو کی عام رواج اس دا جوڑ دے دل تم کی او دکان انو بازار دے دکاندارم یو کرسی پیدا کڑی بارے چھوڑی او دا چستڑی دا زمیداری نراشی نو ناستے کمزے کے دا پلا رکھے ہر محلہ کی سوک گرزی دا دغناس تو خلقو میندے خویندے ہر محلہ کی سوک گرزی دا دغناس تو خلقو میندے خویندے نو یولا کتری بلا کتری ناما شمان دی نغلا مکرے جائی کین حالا که غلے نو یو زنا دا سدا دا دستر گرو دا لاسو دا دخبو بدکاری دادا چپاغی وانی بولزی بشی پہم ربان نداو ماسکتن منزونو کی دلتا نیوسو کسان دا پردی محلی براغلی درس لکین یعنی پر اسپینو اسپینو گیرو ای خبرنامہ ہو رو خبرنامہ دا قبر خبرنامہ ناو رے دا اخیرت خبرنامہ ناو رے او اغیل ناس دے او اغا دروغ و رشتیا اغرا جب اکی دا دستر گو زنا دا سوچ کئی دی کہ تمام امت مبتلا دے کنے مبتلا اور نبی علیہ السلام ویلی چی کل زنا عامشی قحط براز کل چی زنا عامشی نو قحط براز لواتت چی عامشی نو قحط براز نندی سی زنو دو عموم صورت اختیار کرے دو عموم صورت اختیار کرے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی چې کله بدکاری په یو امت کې عام شوا نو قحط برازي. نن عامه ده بدکاری، د چا بچی خراب ګرځي او دې پاغي خبر وي او غږ نه کوي، د چا په کور کې ګند معاملات وي دې په خبر وي او غږ نه کوي. ګوره د بی سړیتوب یو انتهایی درجه ده چې هغې ته نبی علیه السلام د یوس وی د یوس. یو سړی خبر دی په کور کې د بدکارو او دې غږ نه کوي، نو دته نبی علیه السلام د یوس وی، یعنی د بېغیرتۍ د دې نه بله اپله درجه نشته. بعضی خلک کې خپلو بچو له ګوري چې دې خراب ګرځي، غلطو سره ګرځي، ځکه دا مسله وه لکه پردو زنانو ته قتل حرام دی. نبی ریشا بی ویختو ماشوم دتم قتل شهوت په نظر حرام دی، بلکې عالمانو لیکلی زنانو سره یو شیطان دی نو دی سره دو شیطانان دی، زنانو سره یو شیطان وی دی سره دو شیطان وی. دا به پلاری زوی به دیو لو پر دیو خراب سره ګرځي، دی بدا نو چې د سرولی ګرځي د شپې به تر دولسو یولسو بجو پورې نی، غرمه به دې ځان پسې ور پوری کې او بچو له وی ځای ګرځي. بعضې خلکو څه پیسې څه ټکې څه خوراک څه دنیوي خبره سره کړي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله فتاوی کبرا کې لیکلي لکه سرنګې د زنانو په حال باندې یو سړی خبر وي چې دا حرکتونه ښه نه دي او دی چې شمپوشي کوي ده ته د یوس وایي، نو که د زامنو باره کې یو سړي ته پته ده چې دا خو غلط ګرځي خو د دان نه غرضه کړی، نو دام په د یوسۍ کې راځي، دام د یوس دی. نو کله چې داسې د یوسی عامه شي نو د هغې یو سزا سره د قحط به راځي، قحط به مسلط کیږي. او دا خو یو داسې عمل و چې بعضې شی شرعن حرام وي، نو دا عقلن او شرعن دواړه حرام دي. د دې وجې نه ډېر کافرو کې دا شی نشته او دا د اخلاقو نه بد بار ګڼي. د نبی علیه السلام د زمانې نه مخکې په جاهلیت کې کم شریف خلق چې وو نو هغوی دا شی بد کړو. جعفر رضی اللہ تعالیٰ مبارک را دی جبریل امین علیہ الصلات والسلام نبی علیہ السلام تراغے وی حبیب رب العالمین وی چی پدکی سے صفتو ندی چی اللہ وی ما تڑیر خوخ دی. نبی علیہ السلام حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ توی وی اغتا کی سخویو ندی، رسول اللہ علیہ ملغیب ندی حاضر ناظر ندی چی اغا اللہ تڑیر خوخ دی. ناغو فرمایلوی دا اللہ رسول دا خوزما و دا اللہ پا منز کے پٹ رازو خوچ اطالا وحیوشوا نظب ادر لو سواب. وی دا اللہ رسول ما تا دخپلی بی بی دخپل مور دخپلی لور او دخپل محارم و زنانو بارک دیر الوی حیاد او غیرت تے، نو ما پا زمانی دا جاہلیت کم پردی زنانت اللہ سنرے وڑلے. یو سړی چې خپل حیا ګرانی د بلم پہ ګرانی، او چې وایي په خپل کار نی نو د بل په هغې بیسه کاری. دویم وی د الله نبی ما چې وکتل په زمانې د جاهلیت کې چې دا شراب سړی اوس کې نو خا او بد نه پیژني، ما په زمانې د جاهلیت کې شراب نه اس کې، او ما په زمانې د جاهلیت کې چې ته بت ته سجده نه ده کړی، بت تم حاجت روا و مشکل کشا نہیں ویل. نو گور دا گور فطرتی اخلاق چی چا کی وی نو لواتت او زنا شرعن او عقلن دواړه حرام دغه وجوا چې د کفر په حالت کې صحابه کرام ورنی دی شوی نی. د عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مبارک را دی چې کله باغیانو په کور کې راگیر کو محاصره او کا ناغد کور په دیوار روچت شو، وی و بے انصافو و بے ظالمانو ما دا سوج نہ وجنے. نبی علیہ السلام فرمائلی چی دیو مسلمان قتلول روان ندی مگر چی شرعی قانون وی نو پدریو اجوہات وی وجلش، نکاح کڑشو سڑے دیو بدکاریو کا و سلور و کسانو دستر گدلی دو گواہیو کا. یو سڑے العیاذ باللہ دے اسلام نہ مرتد شو نو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ والله ما ظنیت فی الجاهلیت ولا فی الاسلام وی زما د الله په ذات عالی قسم وی خلیفہ ثالث وی عثمان ذنورین رضی اللہ تعالی عنہ وی ما په زمانه د جاهلیت کې بدکاری نه کړې او اسلام کې نه کړې نن زمای عزت مند کو تاسو ګور دا شی بالکل عام شوه بالکل عام شوه هر چا په خپل زنانو بس پړې ور خوشې کړي عمل نمکی سے یو عالم نه چون کیا خو عالمی سے تبانه خبرې کوي ناوی د باز مالدارانو کوشش سی چې د خپل لور نه به هیر هوستس جوړي ناو بیا جازونو کې نو کر کی سو کوئی دا به ډاکټر جوړي او سو کوئی دا به استاد جوړي نا چې د کور نوزی داغه خبره اترې داغه ناس تپاس تا داغه ګرځیدل ټول لچا سره د ناری نو سره او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې کله پردې سړې او زنانې او زیشی ندریم ور سره شیطان لچا فرمایلی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم او بیا دغه دنیوي چې ډاکټر ته جوړې فلانه ته جوړې فلانه ته جوړې ناغا بغیر د ډولو د سنگار نبار نوز او نبی علیہ السلام فرمایلی کمی زنانا چی اتر و مگل او د کور نبارو اتا او دا آغی بوی پسڑو لگی فہی کذا و کذا اے اذانیا رسول اللہ فرمایی دا بدکار دا بدکار دا ننن اغا اسباب دا بدکاری منگٹول زمائی زتمند موجود کری قحط بخام خارازی نبی علیہ السلام فرمایلی قحط برازی چی کل امت کی زنا و بدکاری عامیش تا سمر ملکونه چوج د اسلام مرکزونه بخارا سمرقند ترمیز دا ټول علاقې مراکز د دینو وېدا سي پکې زناو نام شو هر سړی بالغ ځان لنیولې هر زنانت کولاو اختیار نن اغه سره سو شو دارور او اسباب دي چوب ختم شوې قحط ختم شو دا الله د نور عذاب دی مونږ او تاسو په انتظار یو در رب العالمین د نور عذاب دی مونږ او تاسو په انتظار یو هر چا خپل کو شرانو ته پوره مکمل اختیار ورکړي باب دا علماء لیکلی ډول سرنا شپېلۍ ډولکې دا اسباب د زنا دي ځکه علماء لیکلی ابن کثیر لیکلی چې دا اخذ یو سړی په ابتدا کې د یو بل نه وړې لري ګرځېدل نو شیطان ودا وسنګ یو ځای کو نو شپېلۍ پیدا کش پېلۍ دا غش پېلۍ د سونا د وجه نه او د غګولو د وجه نه دا را یو ځای ک رومبنه چې دای بدکارای ترا یو ځای کول نو شیطان شپېلۍ ولا غګولې و ننم هر سړی کور کې دا پروګرام جوړ کړي او کو سوې نو د نلوي غیرتی نشتا وشه په خبره باندې د نلوي غیرتی نشتا ټوپکم راخلی په دې خبره باندې اعلان کی د غیرت جنازه خود هغه سړی د کور اوته چې د خپل لونو او بیبي ته ټیوی مخې لایخه او دا د به حیاي شه کور تر اذن نکړي نو په دې سبب زمای عزتمند قحط راځي بل جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی د قحط یو بل سبب ادام ذکر کړي چې کله په لین دین ناپ تول کی خلق نقصان کړي خرسول په غلطه طریقې دی غسل په غلطه طریقې دی ټوله دوکړه په خرسول او غستو وال معاملاتو کې چې کله نقصان راشي نقصان راشي نو بیا وزمای عزت مند دغه شی راځي نن زمون ناپ تول معاملات او تجارت ټول تقریبا د شریعت نه خلاف دي شریعت نه خلاف دي امام قرطبی ذکر کړی حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نن نسوس وکال مخ کی بازار تروتے ہو نو بازار د مدینی منوره کی خلق لوی چا سره چې د قران او د سنت او د بیع او د شرا د شریعت علم نی او دی بازار تروزی دی بازار تروزی نو اب حرام خوری سود بخوری نن هر سړی دکاندار او تجارتی خو دے خو په طریقه د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځان نه پوهیږي چې کله غرستل د شریعت نه خلاف دي ورکول د شریعت نه خلاف دي لین دین معاملات د شریعت نه خلاف دي نو د دې د وجه نه په امت به قحط راځي. دا دو سیزونه تاسو له څنګه درجه کې ښکاري؟ نن لواطت زنا عام ده، لین دین بالکل د شریعت مطابق نه دی، لین دین د شریعت مطابق نه دی، نو قحط برازی، دا مصائب برازی. دا بل لیکي کی کلا چې امت مسلمه اجتماعي طور سرا د دین زما عزت مند تو بو واسي. هيا بل شعر اغله چې نبی رسول سلام فرمایلی کلا هغه عام شي نو بیا به امت دعا غواړي خو قبلي کی بنا، امت به دعا غواړي خو قبلي کی بنا. نبی رسول سلام فرمایلی او زما د قسم وي د رب العالمین په ذات عالیه امر بالمعروف بکوي نیکو ترابلل او د نارواو نه منې کول بکوي ورنان قریب د چي او عام عذاب براشي بیا وتاسو کې نیکان غواړي والله با سوال نه قبلې ټوله دنیا کې وي الله بارانو کې بارانو کې کی هر سړی منکرات وی نه خوشحالي وي هر سړی منکرات وی نه خوشحالي وي حالان کې نبی رسول سلام فرمایلی چې منکر مولی دو د لاسو طاقت وی نو پلاسو مات کا د لاسو وس دې نو ډنګ راواله او د بچی غریډیو د چې ډنګ ډنګ پکای داغا وی سیار اوټه وی مات کا او کدا دینی نو په خله ورته وایا او ک په خله دی وس او طاقت نی نو پزړو کې د دې سره بغز او کینه او ساته. بعض روایاتو کې راغلی ولی سم ورا ذالک مثقال حبۃ من خردل، مثقال ذرۃ من خردل ایمان، دین رست کو چرے پر رکم بدن گوری دوری د دانی عمر ایمانم پاتے نه دی د دانی عمر ایمانم پاتے. نن منکرات په کورونو کې عام دی، تر دې چې په جماعتونو کې عام دی، په جنازو کې عام دی، په بازارونو کې عام دی. سوکشتا دا اغه منکر درت کولواله، بلکې مونږ په منکر کې دا اغه سره مدد او نصرت کو. کله چې د امت دا حال جوړ شي چې د منکراتو رد نه کوي، معروفاتو ترابلل نه کوي، نو بیا به ټول امت دا الله د نظر رحمت نه وګرځيږي. غواړي وا خو قبلي کی بنا، سوالونه به کوي خو قبلي کی بنا. دا څومره وخت شو چې قحط ته پدی کې علما سوالونه کوي، پدی کې هر قسمه خلق سوالونه کوي، لیکن دا سه د نظر رحمت د الله نه غرزیدل یو چې سوال نه قبلي، سوال نه قبلي. دا هر یو عمل زما عزت مندو یو مستقله سزا وي. دا د لواطت عمل تاسو په درسونو کې اوریدلی د قوم لوط د وخت نه شروع شو، دین مخ کې په عالم کې دا چانو کړی، بلکې روحلمانی او نور علما ولي کړی. دا شی په حیواناتو کې نشتا، په زناورو کې دا شی نشتا. زموږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته منسوب دی، وایي که چېرې قران دا خبره نوې ذکر کړي نو زه منلو ته تیارې دم نه، چې ناری نه بم ناری نه سره راسي وکي. که قران نوې ذکر کړي نو زه منلو ته نه تیارې. دا هغه دور نشورو او هغه په دې نیت باندې وې دا لاسونه په نکریزو سره کول. روحلمانی لیکلي کله به د ګوتو سرونه سره کړ، ځکه نکریزي د زنانو د پاره جایز نه بلکې مستحب او سنت دي. چې په لاسو خپو باندې ولګي په نکونو ولګي، د سړي د پاره نکریزي لګول په طریقې د زینت حرام دي. یو سړی علاجن لګول شي لاسونه اخپې خراب شل بغیر د نکریزو نه نخ کیږي نو سره دي کی اوس که مخیالی دا باز نوجوانان چې ګوري نو یو ګوته به سره کړي. دا مفسرین لیکلي د قوم لوط د الکان هم دا ترتیب او دا لولي سرونه پریخیا و یو سپینګیره چې ته بس کې روان، یو سپینګیره بس کې روان نو و یو کس یوازې ناسو کلینډر ولې بابا جی ته سره کینا اغلې نیک بخت خزی سره مې کینې هغه ډېر وګور دا تاسو کې اعلان کې و الک وی گئی په برباد و هغه داسې طریقې سره ډول او سرنا او سنگار جوړ کړو ادا سلیلې سره پریږه چې بوډا وینم نه نه بخت ته ماخذ سره کینه نن زمونږ د دور د نوجوانانو دا یو خواهش دی، یا هغه دور د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین په دور کې چې داسې نوجوانان به په پنجو درې دل عمر به زیات خولو چې ما جهاد کې رسول الله قبول کی. سور سور صحابه مبارک راغلی چې د فلانی جنگ لراغلی او خو رسول الله وی ته وړوکې ته وړوکې ته نشت دی. نو یا حال زما عزتمند داو، یا نن حال دا دی دا گیری خریلم د قومی لود د وخت نه شروع شو او دا غی په ډیر غلطه نظریه خریل دین مخ کې په معاشره کې سمر غټ غټ کافر چې راغلی نو گیره چانه د خریل دا چا خریلی د لوت عاما دوکا عاما لین دین زمائی زتمندو ختم دغه وجوا چنن دا حال د امت مسلمه جوړ دی او د کافری اوروب دینن پزړونو کی کور سوال لپیدا کی زمائی زتمندو چی ایمان وی یو سړی کی دین دی او د پزړو کی د کافرو نه یرا او خطر راشي. پرونه مولانا صاحب راغلی کنا ختم ناوی ګور د غوا د عبادت کوونکو نن مسلمانان چې خپل در په دا ټول ویری یو سړی د غوا عبادت کوي چې هغه هندو دی نو دا غنم سو کېری خدای راول راغلی. نو یو حدیث ای ذکر کو دا حدیث مشکات شریف کې راغلی نبی علیہ السلام وای زما په امت کې چې کله رشوت عام شي رشوت نو دای پزنو کې د دشمن یې رب الله واچي دشمن بالتای امریکا کال تخپیو در بای ندل تا مولا مونگا تاسو پا بڑستنو پا کوٹو کی دی یری نمرو او کیندوان لوگن تی سووی ہی کرا نظم دا حکمرانان والا منت لولاڑی رشوت عام دے دیو سڑی با 200 روپی تنخواہی لیکن دا بنگلو دا بلڈنگو نی پتہ نی لگی پی خبر او دیتا دا خدے فضل وی حازا من فضل ربی آغا رشوت تسو وی دا دا اللہ فضل لے او دې ته شربت او د چیو نومې خې وګورئ په خبره دې ته شربت او د چیو نومې خې نن تاسو ګورئ هم نو کرو والا هم نو کرو والا سي رشوت نه وشې په خبره رشوت عام کله چې رشوت عام شي نو وې دا غيغه د اخرت سزا خو پرې ده دنیا کې به سزا دای چړډ کې د دشمن سره کېږي ير ورات د دشمن یرا وزر کی راز د کافر نہ بیری د کافر نہ وزر کی یرا رازی او کله چ امت مسلمت دنیا تلوی ہوئے د مرگ نہ یرا رالا نو بیا بد دشمن د زڑ نہ یرا اللہ رو باسی او د دای پدی زرونو کی بیچ د دای پدی زرونو کی زما عزت مند او غیر باچی نو دا عذابونه زما عزت مند را روان دی زی پزی کمونگا تاسو توبو نباسو رب العالمین طرف تا زمائی زتمند توجو نکو نو دغشان ظالمان یو ظالم لدکی بل مسلط شی او چه ابتدائی او سور ازو کراشی نو دین خبریو کی بیارو سور دین دے لڑولو کوشش کئی اس دا زمان دا ظالم دا مدرسو پسی شوی زکا یادو ساتای کم شے چې پدې کافر بدلګي نو غد اسلام خلاوي. نن تمام دنیا کې تقریبا چې سوچ کوي نو علوم شرعیه او درس و تدریس پاغه ترتیب پاتې نه دي کم ترتیب چې د دین د مشرانو سیوا د افغانستان او د پاکستان په نورو منکلو کې مدارس ته خو غي د یونیورسټو شکل اختیار کړي او کم مدرسه چې د یونیورسټي شکل اختیار کی نداغین بیا شان ورشای کشمیری گنتی طالبان او فارغان نجوری داغین شاہ اسماعیل شہید گنتی زمائی زتمندو بیا نفارغان کی نن کافر خوب جور نظر سرکتلی دا طول ملکون خبر آبر کری دا دو ملکون پاتی نی چی دی که دا درس و تدریس او دا مدارس و انتظام آغا دے لکا سرنگی چی دا اصحاب صفو دا طالبان و ترتیب نو بس دا هر یو راتل لای چې دا مدرسې دې ختم شي. کمخ کې د خزی حکومت ناغی خو یو ځل مردم شماری وکه خو الحمدلله او بیا الحمدلله سمرا چې د پاکستان فوج دی دی پلس چند طلبا دی سمرا چې د پاکستان فوج دی دی پلس چند طلبا کرام دی ناغی مردم شماریو که هوا سیو نشو دین آغا مخکینی کوشش شورو کو بعد مدرسی بدنام ام کی لیکن اللہ وسو توفیق ورنکو دا کوشش دے امریکی و لویلی که تزمون سڑے جوڑے دل غواڑی نو دا مدارس دینی ختم کا تو یہ پہا بروانا داولی راضی پا مونگا اتاسو دا زمونگا اتاسو اعمال لی بل توہین رسالت دی ملک دو علماء و دو قربانی سرا پا قادیانان و فتوہ لگی دلی وچے قادیانان کافر دی قادیانان کافر دی او توہین رسالت یو قانون جوڑ کر وچے چاد رسول اللہ در رسالت توہینو کو ناغد پار و سزا دا قتل نو دیر آغے دے وی جنا دا سی بنی چی او سڑے وی جفلانی توہین رسالت کرے بلکہ دا با تحقیقات کی گی با نو چھ ڈیسی ہوئی چاہو دا توہین کرے لبا سزا ملاوی ذکر دے ملک تر تانے دارا خبر نشے رسول لنو تر ڈیسی بے سکر رسے آزمونگی یو عالم لچاوے لیو خانوار شاہ مولی صاحب نور اللہ مرقدہو چکل شہید شو ویرا پتا دا قاتلو نو لگی دا ناغولے دادا سے ملک دے چیتیا جرنیلان یوزیم مرشو لائی پتا نو لگی دا نو مقصد ادار چې رانه خو کیږي نا نو هر سړی به د رسول الله به حرمتی او بے عزتی کوي دیو جن علماء کرام د دوباره کی پشک کې واقع شو چې سړی چې د قادیانی دی هغه علماء ورته وي مشترکه طور سره چې په موږ باندې تجربه مکو د دې ملک او خاص کر علماء دیوبند دا د قربانونو تیر خلق دی دا ګمان مکو چې دا ګنې مصر دی تاسو گو رہی دا کتابونه د سکول جوړی دا یو فتنه وا نو پاغی کی د نهم لسم اسلامیات کې سپینځل لشپاړس غلطی دی او دې درې موالو ماشومانو ته سورہ فاتحه الټه لیکلې ګوري دی امت لګوري نن کافر په دې انتظار دی چې دې دین سره ټوکی او کا راشه چې دا امت سوی نو که څوک شور جوړ کی نو ایمون پوه شوی نه یو او که غلی پاتې شي نو کفر راولی تاسو گو رہی کن دا کم چا بچی جی دریم دیا کتابو نا زبط شوی دا واپس کولم پکار دی او دیر روزے انو کی مسلمانانو پی دیر دا غم او دا درد اظہار خکارا کو او دا دا غم او دا درد خبر ادا کن دا چستا یا بچی دریم والا بچی خالی و ذہن وی آغت فاتحہ الٹا لی کلے پی گئی پا مروا نور دی دین خبری الٹا کڑی پا گئی کی دا خود اللہ رحمو کی د دې ملک په علماء کرامو باندې او د دغه حق پرست علماء کرامو د دغه حق پرست علماء په عمرونو کې الٰہی العالمین برکات ته واچي چې ګوره هر خبره ته بیدار ناس د ملک کې کله توحید رسالت قانون در له جوړی کله د لسه جوړی او وجه دا غي سره چې موږ او تاسو ګوره د دین نزان خبرونه توبه نو باسو ریګي خبرو شل کالا بے اسے راضی درس کی بناسی تقریر بوری چے سنگ دے نو آغا شان دے چے سنگ اخلاق دی آغا شان دی ورے کمونگ دا اللہ دا عذاب نا نہیں ارے دے نو یقیناً چے زنی وقت سڑے ناو میں دے شوی چالا رو ٹکے مو آیا سمرا و خوشو چے تاسم خبر یئی چے دا ٹیوی وی سی آر او دا فلانے فلانے شے ناروا دے لیکن سفر اکرا گے چا کسی چلو شو ہاں آغا وقت براشی چے کل ڈنڈائی لاس کی نبیہ بطول سمی گئی چکل ڈنڈوی لاسو کی کنا یوز الحکموشی نبیہ بہر سڑے پخارو کی ٹیوی گان دفن کوئی او پٹوئی بے او آغا بسی دزور آغا منل بتاسو لسا فائدہ در کی فائدہ خوب آغا شہ در کئی چی پخپل خوشحالی دا اللہ و دا اللہ دا رسول دین او طریقی منل تمنگو تاسو تیار شو نگو را دا سلر نه دا دیر مسائب راغلی اگر زمان کو ہاٹ کنم دا مرگر و مدرسہ نیوزے کی جلسہ و زلاڑو نامولی سے برالوی جزمان مدرسہ کی مبخط میں آلتے و ڈیم دے کو ہاٹ کے بالکل اچھے دیر زیون نخلق کڑیو چتے ادا خو روزانہ اخبارون کی وینے چی بلوچستان چی زمان مسلمانان رون دی سور پا تکالیف و پریشانوں کی منگو تاسو لپکار دی چې استغفار او عرض کدا مسله وای دی یو کس د جړه د وجنم د ټوله محلین عذاب لري کی دیو د استغفار د وجنم د ټول محلینا عذاب لري کی دا مسله ده. یو سړی تهجد کی جاړي داغه د جړا د وجنا الله وای چې داخله هلاکوم خو نه هلاکای نو دا غید پارم الله نه بخنو واړی استغفار وای. خدا سے استغفار نه ایمان سره نن وای چې دا کور کې څومره منکرات تیل لري کای ورنه که سبا د الله عذاب راغ نو بیا بدا نه وای چې په سراغ الله رب العزت یقینا چې ډیر سخت ناراض لري زموږ او تاسو دا خوجر چې ظالمان را باندې مسلط کوي. بلوچستان کې مسلمانانو زما عزت مند سه حال له داغې نه علاوه تازه پزه کاروبارونه خراب دي نو درس کې میا غرض امرګور لوي مې تاسو خو دې خپل کاروبار نه جزو کوئی دکان مې نه چلیږي او سو کوئی ټوپک او تماشه نه خرسي خو بیا هم د بچو سره په حیا او په امن او امان ناشته کنا که اوسړې خپل بچو سره په حیا او په امن او امان ناشتي او مړم شینو د مرګ د تبې ناراضي نو د لوګې ناراغې نو الله به قحط نه لیکلې نو بس د لوګې نه مړې نو یا په تبې او ټوخي د ونه جلاوتن دا غي عزتونو کس کا خورو ته پوس مکوا د خوراک اوس کس مکوا هم ویوګي او تکلیف ته تکلیف پچا دې تکلیف باغ خلکو نه چې دا غي بچي په کیمپونو کې او د لوګي او د تکلیف کیږي عامه کی ضرب مومن کې یو خط شایع کړو وای مونږه تمام امت مسلمه د وری خبرو ما اونو وای چې د چیشت یا مسلمانانو تاسو کی او تګي وای مونږه پته نه مونږه تاسو لای سره نه کې نه یی پپکا دې دومره سخت نه دا غا قد دې اور دې سوک سو غزه هل نه حکومت دروس پچیش نه راغله په دای زړستړې کو خودي خلکو نه اسلام هیر نکړې شو وسم باوجود دې چې 200 کال پیروس حکومت کړي دای هر یو سړی دور دور کیره ده او دا د یورپ ملک دی یورپ سره قریب ملک دی دا غي زنانه باقاعده په دې جنگونو کې په کمپونو کې باقاعده په ورکو پړدو کې ګرځي دا سي اسلام والا خلک دي. مونږ تاسو باندې کدا سي تکلیف راغې پاغه سات به مو کفر قبول کړي پاغه سات به مونږ څه کړي یعنی کفر به مو قبول کړي او غي زما عزت مندو دومره سخت دي په خپل حال کې اوسه پوری دای نه رسوره پریشان ده نو دا زموږ زیات مندو دا ټول د امت مسلمه حالات موږ او تاسو د پاره عبرت ته چې موږ او تاسو توبه وباسو نو آیا دی توبه له موږ او تاسو تیاری وو کنه تیاری وو هر سړی چې دل تناس چي دا الله یرا دا الله حیا په دې زړه کې راولي شکل د شریعت مطابق کوي دا بدکاری ختمول پکار دی چې الله رب العزت او رحمي اللہ رب العزت او رحمی اور رب العالمین رحم کی دا امت پسور لوی پریشانوں کی دا تندے دا لگے دا تکلیف دلا سزما عزت مند امت مسلمہ ہلاکی امت مسلمہ ہلاکی دار وریز راضی باران کی وریز راضی باران کی سمرا وقت شو چه زما عزت مند باران نہ شو بل مخکی جمعہ کے اندر لوے لشو دا باران دن کی دی اوج ادامی چ سوک زکات نور کئی یو خبر اللہ در لدا غلا کڑی فسن در لکئی پورا پورا د غریبانانو حق پدې کې ادا کړي پورا پورا حق ادا کړي دا بدکارۍ چې موږ او تاسو زما عزتمند پریزو دا غې د اسباب چټي وی وی سی آر دے دا سی زونه زما عزتمند موږ او تاسو لری کو پدې لارو کې ناس زما عزتمند ختمی کو کم چې نوکر پیشه خلق دے دا رشوت والا مسلې دی ختمی کی رشوت والا مسلې دی ختمی کی پوی خبره باندې دانه چې ته وایمانه یاره پخپل راکې دا مسئلہ چا د پاره د سفارش کو نو تعالی که په مینت در کوي ګذر لوی بخلی می یو سره د لوی سود می در حلال کړي نو تعالی حلالي په اس طریقې به زما عزت مند دا شی نه لې. نبی رسول سلام فرمایي رشوت غستون کې ورکون کې او پمن کې جوړون کې دا درې والا نبی رسول الله صلوات فرمایي په اور کې وای دا درې والا بس وای په اور کې وای چې خوف الهی زما عزت مند مونږ او تاسو په زنو کې راوړو دا دنیا که سونا او زرګونه کال شي او په دې کې محلات او بنگلی شي خو بیا هم زموږ استادو دې قبر لتللی دغه محلات دغه بنگلی دغه اقتدار زموږ استادو زما عزت مندو په قبر کې پکاري کړه په قبر کې خپل عقیده او صحیح سنت طریقې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سو اعمال د وجنه چې نبی علیہ السلام فرمایلی قحط راضی ناپ تول لین دین معاملاتو کی چی نقصان وی لواتت و زنا چی آمین و قحط رازی دارنگ دعا بکل نه قبلی گی چی امت منکرات وینی او دی داغی درد کوشش نکی بکار داری چی منگو تاسو منکرات پخپلم پریزو او کوشش کو پکور کی وایو بار وایو او هر سړی له ګره پکارم دی چې څوک حق ترابلی او دین ته راولی چې دې پزر کې د الله یې راولی دانه چې پدوانې بد لګي پدوانې چې بد لګي حق خبره چې پچا بدو لګي دا یو سړی د خیر لرا کاږي او پتا بد لګي نو تک د اسلام داو کې خدا خو یو عادت د کافرو دی دا خو یو عادت د کافرو دی چې تا یو سړی جنت ترا کاږي دا الله او دا الله د رسول تابعداري ته ترا کاږي او ته بالمقابل پاغه باندې غصه اختیار ہے. رب العالمین زموږ او استاد او تمام امت مسلمه په حال باندې رحم دیو کی دعا غواړی چې دا کوم ځای کې مسلمانانو باندې قحط راغله کاغه بلوچستان دې کده کوهات مسلمانان دی یازه پزیر چیز نیا دی الله د تمام امت مسلمه مصائب او تکالیف لري کی او د کوم اعمال او د گناهونو د وجنه چې پمږه باندې دا عذابونه راغلي الله موږ او تاسو ټول ته توفیق راکړي او خپل یره زموږ او استاد زرنو کرا ولي چې موږ لا ټول منکرات کړو دا عذاب دراتلو نه مخکې مخکې چې موږ او تاسو توبه واسو ځکه عذاب الهی چې کله راشي نو بیا توبه نه قبلېږي. الله ته زموږ په حال باندې رحمېږي. الله ته تمام امت مسلمه په حال باندې رحمېږي. الله ته همیشه د پاره زموږ اعمال ته کتلی نه دي. الله ته زموږ اعمال ته موږ سره د خپل عملونو معامله مکه مپه دنیا کې نه په قبر کې نه په آخرت کې الله د خپل رحم او د کرم معامله وکړي. الله موږ توبه واسو تمام امت مسلمه والے گناهونه معاف کړي. الہ العالمین استاکم غضب او قہر چې په موږ نازل شوه ته موږ د خپل قہر او د عذاب نو ساتي. الہ العالمین تمام امت مسلمه ته رسېږي توبې توفیق ورکړي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ. پتا یاد ساتي توحید و سنت 61 خوشبو هاوس مدینہ آباد جاگیرا دکان نمبر 2 سردار علی عطر فروش. سو بیت دینی عید میلاد النبی